gdzie postawiono scenę. I pamiętam, pierwszego dnia był konkurs poezji śpiewanej, ballady turystycznej. I w ramach tego konkursu Pogoda nam dopisała, zaczęły występować gwiazdy, no pogoda się definitywnie popsuła, w każdym razie pierwszy wieczór udał się, ale wtedy jeszcze ta edycja, rzekłbym, ona była taka bardzo skromna, jeśli chodzi o publiczność, i rok później już się to zdecydowanie lepiej to wszystko wyglądało. Czyli te początki były bardzo skromne, rozumiem. Ale ja myślę, że to jest bolączka tak naprawdę każdych takich przedsięwzięć, kiedy pierwsze edycje są naprawdę skromne, dlatego że ludzie o tym nie wiedzą. No niestety, impreza cykliczna musi jakiś czas trwać i musi być tak naprawdę zapisana w taki pewien kalendarz wydarzeń kulturalnych danych regionów Polski, tak to określę. Pamiętam, rok później już było trochę lepiej, trochę też więcej wykonawców zgłosiło się do konkursu i to już też podniosło mocno jakby półkę wykonawców, poziom wykonawców na scenie. Przede wszystkim w kwestii szantowej. I tak naprawdę z roku na rok było coraz lepiej. I oczywiście też co roku, tak jak już Rysiu wspomniał, zawsze rozpoczynaliśmy graniem właśnie u Andrzeja na tarasie. I to się tak jakoś utarło. W tym roku niestety to nam nie wyszło. Mieliśmy bardzo dużą konkurencję, której nie byliśmy w stanie podołać. Więc prezes wpadł na pomysł. Organizujemy imprezę w Myczkowie, parę kilometrów opodal, dla samych siebie, i też by było bardzo fajnie, ponieważ wszyscy artyści, którzy przyjechali w tym roku występować na usiedli dookoła ogniska, zaczęliśmy piec kiełbaski, razem śpiewać, bawić się, no, do białego rana praktycznie. Czy będą kolejne festiwale Bieszczady pod Żaglem? Tak, tak, będą. Jeszcze tylko wspomnę, pierwszą edycję festiwalu wystąpił Jan Jakub Należyty, znany w Trójce kiedyś. Bardzo, to była taka właśnie scena przewoźna na przyczepach, takich na kołach wjechało to na ten parking, to później jeszcze była burza, wszystko znakomicie wyglądało. Tak, a wracając do następnych, następne festiwale będą na pewno, już czekamy tylko, żeby gmina uporała się z wyborami. Jesteśmy już umówieni, czy jak wygrają, to z tymi, co są, a jak wygrają następnie, trzeba będzie ich poznawać. Myślę, że na tyle dobrze znam ludzi w tamtej okolicy, że nawet jak, czego nie życzę tej władzy obecnej, że jak przegrają oni, to z nowymi też się dogadamy. Zresztą jesteśmy już wpisani przez urzędników gminy na stałe w kalendarz kulturalny z Solińskiego Lata, to się nazywa. Gdzie w najbliższym czasie będzie można usłyszeć szanty w wykonaniu zespołu Ślepej Kury? No to jest bardzo tak naprawdę trudne pytanie, ponieważ nie mamy jakoś tak bardzo konkretnie określonej listy wydarzeń kulturalnych, koncertów. Z reguły staramy się grać tak w miarę kameralnego grona w Warszawie. A tak, to myślę, że jednak to odeślę wszystkich sympatyków Ślepej Kury do strony internetowej. Zawsze to można sobie posłuchać, nawet przede wszystkim na YouTube, bo jednak YouTube jest taką jakby naszą medialną wizytówką. A tak, no... Nie, no trudno powiedzieć. Może jeżeli... Czyli na razie państwo grają głównie dla przyjemności, a szykują się do kolejnego festiwalu. Już za chwilę porozmawiamy o kolejnym jachcie Bez Barier. If you're leaving, close the door. I'm not expecting people anymore. Hear me grieving, lying on the floor. Whether I'm drunk or dead, I really ain't too sure. I'm a blind man, I'm a blind man, and my world is pale. When a blind man cries, jeszcze przez moment porozmawiajmy o festiwalu Bieszczady pod Żaglem, o tym takim propagowaniu żeglarstwa w nietypowy sposób przez Fundację Ślepa Kura. Ja pragnę przede wszystkim zaznaczyć to, że Festiwal Bieszczady pod Żaglem, no, głównym organizatorem jest Fundacja Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura, gdzie organizatorami festiwalu są osoby niepełnosprawne. I co też jest istotne w tej kwestii, że festiwal nie jest organizowany dla osób niepełnosprawnych. Nie, on jest organizowany dla wszystkich, którzy chcą wystąpić na scenie otwartej. No, w tym roku nam się nie udało zrobić sceny konkursowej z różnych względów, ale w przyszłym roku mamy nadzieję, że rozmach będzie tak duży jak w roku ubiegłym, gdzie mieliśmy naprawdę bardzo dużo wykonawców i osób niepełnosprawnych nie było dużo wcale jak wśród występujących w scenie konkursowej. Także tutaj zachęcamy dosłownie każdego, kto ma taką potrzebę, chce sprawdzić swoje możliwości na scenie, zadebiutować, przedstawić swoje rzeczy, to zapraszamy. To jesteśmy bardzo otwarci na wszelakie talenta artystyczne, które zgłoszą się do naszego konkursu, który mam nadzieję już na początku przyszłego roku będziemy w stanie ogłosić na stronie festiwalu. A czy Państwa zespół muzyczny też jest otwarty, czy jeszcze Państwo będą przyjmować kogoś do niego? Nasz zespół muzyczny tak naprawdę, tak jak wspominałem, jest ten filar tych czterech osób. Ostatnio właśnie współpracowaliśmy z rodzeństwem, z Katarzyną i z Michałem, z którymi gram też w innej formacji, dlatego że no, w tym roku nasz Mirek nie mógł się pojawić na festiwalu, nad czym ubolewamy, no jednak zdecydowaliśmy się, że połączymy wspólnie nasze siły. Koncert chyba wyszedł nam bardzo dobrze, nie mnie to oceniać. Ale myślę, że jeżeli są osoby chętne, a przede wszystkim osoby niewidome, no, które też chcą pomuzykować sobie z nami, które chcą grać taką muzykę, jaką my mamy w założeniu, czyli przede wszystkim muzykę żeglarską, no to jesteśmy otwarci na wszelakie propozycje i zapraszamy tych, którzy czują się na siłach i chcą to robić, żeby z nami zagrały, zaśpiewały. Jesteśmy otwarci, to my nigdy nie mówimy, że nie, przepraszam, nie ma miejsca. No chyba, że będzie nas już 50 osób i autobus jest za mały, no to wtedy rzeczywiście to, no przepraszam, nie ma miejsca, bo to już autobus. Może będzie okazja, żeby pomuzykować, pograć, pośpiewać szanty na tym drugim jachcie, który powstaje, drugim jachcie przystosowanym do potrzeb osób niepełnosprawnych. Panie Andrzeju, czy ten drugi jacht ma już swoją nazwę? Tak, ten drugi jacht ma właściwie nawet kilka nazw, bo... Czyli nie ma tej właściwej jeszcze jedynej. Jest robocza nazwa Duża Empatia, Empatia 60 FD, czyli For Disabled dla niepełnosprawnych. Jest jeszcze inna nazwa, która na razie nie chciałbym, żeby była oficjalnie zgłoszona. W każdym razie jest to Duża Empatia, 60 stóp długości mająca, czyli 18 metrów po pokładzie. Czasem nazywam ją Euroempatią. Myślę, że A dlaczego pan chce stworzyć drugi jacht? Czy tamten po prostu już nie wystarcza? Już odpowiadam. Na tym jachcie fantastycznie czują się niepełnosprawni, niewidomi, bo chciałbym zamknąć ten temat w jakimś sensie, bo było takie pytanie, jak oni się czują na jachcie, kiedy niewidomi na jachcie... Mówimy o jachcie Empatia Polska, rozumiem. Empatia Polska, tak. Kiedy ci niepełnosprawni, niewidomi wykonują manewry przy wyjściu z portu w morze i na nabrzeżu gromadzi się grupka obserwujących ludzi, to ci obserwujący na lądzie dokładnie nie wiedzą, którzy z tych załogantów są widzący, a którzy są niewidzący. Ci niewidzący tak doskonale się orientują i wykonują polecenia cudownego kapitana Andrzeja Kwiatkowskiego, że naprawdę to jest zdumiewające, jak oni się cudownie czują. Niewidomi nie muszą mieć w zasadzie jakoś ekstra dostosowanego jachtu, ponieważ oni na jachcie się tak czują jak pełnosprawni widzący. I muszę powiedzieć, że gdyby załogantom widzącym zawiązać oczy, to by sobie nie radzili i by musieli prosić tych niewidzących, którzy się doskonale czują jako niewidomi i potrafią się orientować w przestrzeni doskonale, o pomoc. Dlatego zamknijmy sprawę niewidomych, bo oprócz niewidomych jest cała masa różnego rodzaju innych osób niepełnosprawnych, które też chcą przełamywać bariery, też chcą wyjść w morze, też chcą poczuć łopot żagli, szum fali, podmuch wiatru na policzkach, czy nocną żeglugę, kiedy jest taka dosyć ciekawa, specjalna dramaturgia nocnego żeglowania i cudowne wschody słońca, ale o tym będę mówił później. Ci inni niepełnosprawni to niepełnosprawni, którzy mają problemy z poruszaniem się. To są ludzie, którzy chodzą o kulach, nie mają kończyn dolnych, górnych, ale taki najbardziej szczególny, trudny i dla nas ważny rodzaj niepełnosprawności to niepełnosprawność, która wiąże się z poruszaniem się na wózkach inwalidzkich. I następny jacht jest jachtem, który właśnie chcemy zadedykować dla tych ludzi, którzy jeżdżą na wózkach, którym wózki utrudniają poruszanie się na jednostkach pływających, ale również w normalnej rzeczywistości miejskiej i nie tylko miejskiej, ale komunikacyjnej. Nam, którzy żeglowaliśmy na jachcie Empatia, pierwsza Empatia Polska, zdarzało się dość często gościć żeglarzy na wózkach inwalidzkich. Są to niesamowici żeglarze, niesamowicie przeżywają fakt goszczenia ich na jachcie, żeglowania po Bałtyku. Ale pojawia się bardzo ciekawy problem, kiedy po godzinie żeglowania taka Angelika Boniuszko, śliczna dziewczyna jeżdżąca na wózku, mówi: słuchaj, Andrzej, ja chcę siusiu. No i co wtedy? No, na takim jachcie jak Empatia Polska nie mamy windy, nie mamy takiej szerokiej zejściówki, żeby można było z wózkiem wjechać do środka. I jest problem, jak taką osobę dostarczyć do toalety. Czyli się okazało, ponieważ, że jeszcze ten pierwszy jacht nie ma wszystkich udogodnień. Tak. Niepełnosprawni, którzy uczestniczyli w wykończeniu budowania tego pierwszego jachtu, mówili mi: stary, to jest piękny jacht i on jest dla wielu niepełnosprawności cudownym jachtem, ale on jest za mały dla nas, dla wózkowców. I już na tym etapie, kiedy żeśmy kończyli pierwszy jacht, rozpoczęły się rozmowy, dyskusje, marzenia o tym, żeby powstał jacht dla wózkowców, taki specjalnie przystosowany. I muszę powiedzieć, że ci niepełnosprawni na wózkach stworzyli tak niesamowitą grupę lobbującą ten projekt budowy jachtu większego dla niepełnosprawnych na wózkach, że to przerosło moje wszelkie oczekiwania. Ja byłem zdumiony ich determinacją, uporem, takim uporem, który no, dał efekty, bo przekonali mnie, że warto to robić i ich, że tak powiem, nękanie mnie, naciskanie, dzwonienie, pisanie w mailach z różnego rodzaju pomysłami, jak to zbudować, jak należy zastosować różne innowacje, no tak mnie zakręciło, że ja już stałem się absolutnie rzecznikiem tej grupy niepełnosprawnych, którzy chcą żeglować. Czy to oznacza, że to będzie jacht głównie dla osób poruszających się na wózkach? To będzie jacht dla wszystkich, dla seniorów, dla ludzi, którzy mają problemy z chodzeniem, ludzi, którzy mają problemy z widzeniem, ludzi, którzy jeżdżą na wózkach inwalidzkich. I postawiliśmy sobie takie zadanie, że to będzie jacht zaprojektowany do najtrudniejszego rodzaju niepełnosprawności, jaką jest wózkowicz. Wózkowicz, który jeździ na wózku z napędem ręcznym i z napędem elektrycznym. Widzimy nawet możliwość, żeby jeździły tam wózki, które są sterowane przy pomocy takiego ustnika. Takie najnowocześniejsze sterowane komputerem wózki, bo tacy wózkowcy też chcą o dziwo żeglować. I to jakie to gabaryty zadanie będzie miał ten jacht, żeby dobre pytanie, tego typu wózki się pomieściły? Pani Elżbieto, dobre pytanie. Więc metodą prób i błędów z tymi niepełnosprawnymi, którzy popychali mnie wręcz z dużą siłą, uporem i gwałtownością, żeby zaprojektować rozmiary tego jachtu, zaplanować jego zabudowę wnętrza, nadbudówkę, pokład i te wszystkie inne szczegóły, które by im pozwalały się tam czuć jak najwygodniej, doprowadziły do tego, że metodą prób i błędów trwało to prawie 2 lata. Ustalili, że jacht musi mieć 18 metrów po pokładzie jako maksymalna długość ze względów ekonomicznych i kosztowych. Dlaczego? A szerokość, już zaraz opowiem, o szerokości jeszcze chciałem dodać, a szerokość od 4,5 metra poszerzała się przez te 2 lata i ostatecznie maksymalną szerokość osiągnęliśmy i ona jest to 608 centymetrów, ponieważ dok, w którym można slipować jacht w jastarni, szerszego jachtu nie jest w stanie przyjąć. Także ta szerokość doku zmusiła nas do zatrzymania się w poszerzaniu tego jachtu dla niepełnosprawnych na wózkach. A długość? No i, a długość 18 metrów po pokładzie, dlatego że jacht ten, a wiemy już, jakie są koszty utrzymania jachtu Empatia Polska, chcielibyśmy, żeby nam nie rozrósł się na tak zwaną długość, ponieważ w polskich portach i w wielu innych szwedzkich, duńskich, dłuższy jacht niż 18 metrów po pokładzie ma dość trudność, dużą trudność ze znalezieniem miejsca do cumowania, a poza tym długość jachtu jest związana z kosztami postoju. Empatia Polska kosztuje w granicach 70-100 zł za dobę. 18-metrowy jacht kosztować może też 100-120 zł, ale jacht, który przekracza długość 18 metrów po pokładzie, kosztuje już 200 zł za koszt postoju dobowy. Poza tym do tego dochodzi koszt budowy jachtu. Każdy metr dłuższego jachtu kosztuje no, bardzo dużo więcej. I mając to doświadczenie z kosztami utrzymania jachtu, kosztami ubezpieczenia i tak dalej, uznałem, jako ten, który w jakimś sensie decyduje o tych kwestiach technicznych i kosztowych, że nie możemy przesadzać z wielkością tego jachtu. I tak długość tego jachtu 18 metrów po pokładzie i 6 metrów szerokości powoduje, że jego wyporność jest na poziomie 55 ton. Wtedy, kiedy Empatia nasza, krótsza o 4 metry i węższa o 2, ma wyporność 20 ton. Także powstanie jacht prawie o trzykrotnie większej wyporności. To pokazuje, że będzie to dość spory żaglowiec. Ale czym to on będzie nadal się różnił od tego pierwszego jeszcze? Jakie ten nowogodnienia jacht się na nim znajdą? Dobrze. Ten jacht będzie się różnił tym, że będzie miał bardzo płaski pokład bez wzniosu. Tylko będzie w poziomie ten cały pokład. Będzie na tyle szerokie, będą półpokłady, pokład dziobowy i pokład rufowy, że niepełnosprawni na wózkach, a przewidujemy, że będzie ich maksymalnie sześciu czy sześcioro. W rejsach dłuższych cztery osoby na wózkach. Ci ludzie na tych wózkach zupełnie spokojnie na tej powierzchni pokładu o takich rozmiarach się rozlokują i będą mogli uczestniczyć w rejsie, obserwując żeglowanie, morze, żagle i będą mogły te osoby sterować. Bo na tym jachcie, na tym wygodnym dla nich pokładzie bez zrębnic, stopni, uskoków, będzie nadbudówka o pełnej wysokości stania, o dość sporych rozmiarach, ponieważ będzie ona miała 10 metrów długości, czyli taka jak miejski autobus dwuosiowy, ale szerokość będzie miała szerszą niż autobus, bo o metr. Szerokość 3,60, autobus ma 2,60. Czyli mamy na pokładzie nadbudówkę komfortową o powierzchni 35 metrów kwadratowych. To jest wielka dla nich rzecz, ponieważ możemy się tam gromadzić, możemy tam prowadzić życie towarzyskie, możemy się szkolić, możemy grać szanty, mając muzykę i zespół Ślepej Kury, ale oprócz tego, co jest na pokładzie, a więc nadbudówka i pokład, mamy to, co jest pod pokładem, a żeby ono było dostępne dla niepełnosprawnych na wózkach, związane jest z tym, żeby klatka schodowa i schodnia, czyli zejście w dół, było wyposażona o tak zwaną windę nadschodową. I taką windę będziemy mieli również. A będą aż dwie ze względów na bezpieczeństwo przeciwpożarowe i ewakuację w przypadku, kiedy taka byłaby kiedyś potrzebna, ale o tym będę chciał mówić nieco później. Jeżeli mogę, to chcę powiedzieć, że 4 lata temu, 8 sierpnia 2014 roku, mając już tą koncepcję budowy dużego jachtu dla wózkowców, pozwoliłem sobie na wizytę u rektora Politechniki Poznańskiej, cudownego profesora Tomasza Łodygowskiego, którego miałem możliwość zapoznać dzięki Akademii Wychowania Fizycznego i rektorowi tej akademii, profesorowi Smorawińskiemu i profesorowi Kowalikowi, którzy są przyjaciółmi z rektorem Łodygowskim z Politechniki Poznańskiej. Oni pozwolili mi na to, żeby taką wizytę na Politechnice u rektora Łodygowskiego odbyć, po to, żebym mógł zapytać, czy Politechnika, rektor i naukowcy Politechniki Poznańskiej pomogliby rozwiązać szczegóły techniczne, ponieważ taki jacht ze względu na bezpieczeństwo nietypowej załogi niepełnosprawnej musi spełnić bardzo ostre wymogi bezpieczeństwa dla tego typu pasażerów czy załogantów. I żeby te wymogi spełnić dla Polskiego Rejestru Statków, firm ubezpieczeniowych czy Urzędu Nadzoru Technicznego, to rozwiązania techniczne, które na takim jachcie będą zastosowane dla tego typu niepełnosprawności, muszą być zatwierdzone i zaprojektowane przez najlepszych profesorów takiej uczelni jak Politechnika. Rektor Łodygowski, zorientowawszy się, że powstaje bardzo ciekawa inicjatywa i powstaje coś bardzo innowacyjnego, a jednocześnie jest to innowacja społeczna, uznał, że takiemu facetowi jak Andrzej Walczak i Fundacja Empatia należy podać rękę i pomóc. Chciałem tu podziękować panu rektorowi Łodygowskiemu za szeroko otwarte ramiona, za życzliwość i chciałem jednocześnie od razu tutaj powiedzieć przy tych nazwiskach, że rektor Łodygowski stworzył cudowny zespół ludzi, którzy pracują ze mną przez ostatnich kilkanaście miesięcy, a w ostatnim okresie 8-9 miesięcy bardzo intensywnie. Jest to doktor Kurczewski, Przemysław Bąkowski, Marcin, Aga Sperling, fantastyczni ludzie, którzy mi pomagają z zorganizować ten projekt jako projekt badawczo-rozwojowy, projekt wręcz naukowy. Na jakim etapie obecnie są już prace odpowiadam. Przy tym jachcie? Na tym pierwszy jacht był projektowany taką metodą tradycyjnego projektowania, natomiast teraz odbywa się projektowanie uniwersalne, bardzo nowoczesne przy użyciu doskonałych programów, ludzi, którzy się na tym znają, ludzi, którzy potrafią obmierzyć przestrzeń oraz przygotować jacht, jego dokumentację tak, żeby nie było żadnych zaskoczeń, żeby jacht był absolutnie wygodny, dostępny i żeby dostępność powierzchni, tak na pokładzie, nad budówce, jak i pod pokładem, osiągnęła maksymalną, że tak powiem, wartość, czyli 95% jest możliwa u nas w tej nowej dokumentacji, dostępność dla niepełnosprawnych na wózkach. Jest to rewelacyjny wynik, bo takiego czegoś na świecie jeszcze nie zaprojektowano. Ale ja jestem ciekawa, czy państwo też podpatrywali, projektując ten nowy jacht, jakie są rozwiązania na tych jachtach, które są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, które już pływają właśnie na świecie. Proszę sobie wyobrazić, że poszukując jachtów, które moglibyśmy zaadaptować do naszych potrzeb, a jak powiedziałem wcześniej, trwało to 2 lata, nie znaleźliśmy jachtu, który byłby dla nas jakimś wzorem do naśladowania. Żeglowanie z niepełnosprawnymi na wózkach odbywa się w takiej fundacji angielskiej Jubilee Sailing Trust, która ma 2 duże żaglowce o długości 54 metry, gdzie zaprasza się 4 wózkowców i kilku innych niepełnosprawnych, ale tam jest pełnosprawna załoga kadetów 20, kapitan, kilku oficerów, stewardzi. Tam ta fundacja na tych 2 jachtach, Lord Nelson i Tenacious, organizuje tego typu rejsy. To, co my chcemy zrobić, to jest to na jednostkach 3 razy krótszych, bo 18-metrowych, gdzie nasza załoga będzie się składała tylko z 2 osób pełnosprawnych, ale na tych jachtach będzie 12-14 niepełnosprawnych. Tu również pod uwagę braliśmy koszty, żeby jak najwięcej było niepełnosprawnych i jak najmniej wolontariuszy, którzy muszą być opłaceni, którzy muszą wykonać odpowiedzialną robotę. I to nam się udało. Dzięki temu zespołowi, który wymieniłem przed chwileczką, wydzielony przez rektora Łodygowskiego, potrafiliśmy zebrać dość sporą grupę świetnych naukowców na Politechnice Poznańskiej, którzy podzielili się zadaniami i te wszystkie innowacje na tym jachcie, który będzie budowany już niedługo, będą zastosowane i będą, mam tego pewność, zatwierdzone przez Polski Rejestr Statków, Urząd Dozoru Technicznego, a przede wszystkim przez niepełnosprawnych, którzy stwierdzą, wow, mamy pełno wymiarowy jacht, który możemy obsługiwać sterując, obsługując żagle, jednocześnie poruszając się pod pokład do toalet pełnowymiarowych, do swoich koi, do których możemy podjechać wózkiem i się przy pomocy wciągnika i przesuwu lewo-prawo dostać na koje. Samodzielnie możemy to wszystko zrobić. Możemy samodzielnie wjechać do toalety pełnowymiarowej, a one zajmują dość sporą przestrzeń i powierzchnię. Za chwilę porozmawiamy o tych udogodnieniach. Tak. Ja chciałam się tylko zapytać, czy ten projekt jest już gotowy? Ten projekt jest w fazie, że tak powiem, tworzenia, ale wiedza oraz osoby, między innymi projektant Juliusz Strawiński i inni, których jest wielu, wiedzą doskonale, czego oczekują niepełnosprawni, wiedzą, jakie wymogi stawia projektowanie uniwersalne i Politechnika i wiemy, że projekt ten ma być projektem bardzo innowacyjnym na skalę światową. Nie boję się tego mówić i chcemy pokazać, że Polacy, polska myśl techniczna, polscy naukowcy i pasjonaci i niepełnosprawni potrafią coś zrobić takiego, co na świecie wywoła absolutny zachwyt środowisko osób niepełnosprawnych, a szczególnie tych na wózkach inwalidzkich. Dokumentacja, żeby była pełna, to jeszcze potrwa około 3 miesiące, 4, ale już trwa ten projekt, ten proces projektowania bardzo intensywnie. Także wiemy, że jesteśmy w stanie to zaprojektować jak najszybciej i niedługo rozpocząć będziemy mogli budowę. don't settle for me. My mom might steal my big horse, is not speedy, oh. And I will ride till I see my bride. She's away with the raggle taggle gypsy, oh. Pan Piotr i pan Ryszard cały czas tutaj przysłuchiwali się naszej rozmowie dotyczącej planów budowy kolejnego jachtu Empatia. Jakie oczekiwania mają panowie w związku z tym nowym jachtem, z tym projektem? Ja może wyjaśnię, ani Rysiu, ani ja nie jeździmy na wózkach, jesteśmy niewidomi. Tak jak to już też Andrzej określił, że na statku jesteśmy kozacy. My przede wszystkim musimy statek poznać jakby pod nasze potrzeby i my musimy się statku nauczyć na pamięć. I na pewno takich innowacyjnych rzeczy tej do nowej Empatii będzie sporo. Wiem to z nieoficjalnych źródeł. Mam nadzieję, że żółty kolor też pozostanie wzięty pod uwagę. To już Andrzej tam później opowie. W każdym razie... A dlaczego żółty kolor? Taki był pomysł? Dlatego, że żółty kolor jest chyba najbardziej zauważalnym kolorem dla osób z dysfunkcją wzroku. Odpowiedni odcień tego żółtego koloru jest przede wszystkim widoczny, co stanowi taką też wykładnię dla znalezienia jachtu w porcie, jak i wszystkie, załóżmy, relingi, uchwyty. Można zauważyć, że w autobusach komunikacji miejskiej też są żółte właśnie ze względu przede wszystkim bezpieczeństwa. Ale no myślę, że przede wszystkim udźwiękowienie wielu rzeczy w kwestiach nawigacyjnych jest bardzo istotną kwestią, jeżeli statek jest kierowany przez osoby niewidome, ponieważ no, trochę się boję przyznać, ale nie wiem, może już Andrzej wie albo nie, miałem okazję wyprowadzać Empatię Polska z portu w Nexo w zeszłym roku. Stałem za sterem i no, popularnie mówiąc kataryny, czyli na silniku wyprowadziłem statek na pełne morze. Udało się, Empatia no może trochę napisów potraciła, ale to nie przeze mnie. W każdym razie bardzo istotną kwestią właśnie jest to, żeby udźwiękowić przede wszystkim komunikaty w kwestiach nawigacyjnych. To jest tak ważne, bo jednak żeglarz musi wiedzieć, jakim kursem płynie. Czasami przydaje się też wiedza, z jaką prędkością. No, można by to zrzucić odpowiedzialność na obecnie popularną aplikację. Nazywa się to ładnie Sing Assistance Sailing. I w tej aplikacji żeglarze mają komunikaty głosowe, bo jest to aplikacja stworzona właśnie dla osób niewidomych. Dzięki jednemu człowiekowi z innej fundacji nam zaprzyjaźnionej. I ta aplikacja właśnie ma na celu jakby usamodzielnić sterowanie statkiem osobie niewidomej, ponieważ wcześniejsze były próby różnych urządzeń z lepszym lub gorszym skutkiem, które tak naprawdę służyły jako przede wszystkim kompas. Wiadomo, plotera to nie zastąpi, ISA to nie zastąpi. Takie najprostsze urządzenie właśnie takie w telefonie aplikacja, ale myślę, że udźwiękowić aplikacje komputerowe, które obsługują statek, to tak naprawdę nie powinien być to większy problem, ponieważ w tej chwili synteza mowy stoi na tak wysokim poziomie, że wokaloidy potrafią śpiewać, tak więc myślę, że udźwiękowić czy system ICE, czy inne mapy morskie przede wszystkim, to też nie powinno być większym problemem. Coś może Rysiu teraz z no, Na pewno spodziewamy się, że wszelkie uwagi, doświadczenia z Empatii Polska będą już zamieszczone tutaj ułatwienia, tak jak Andrzej dużo mówił też o Wózkowiczach, to też będzie na pewno tego dużo udźwiękowienia i jeszcze dużo znaków dotykowych. To też na to zwracałem uwagę Andrzeja kiedyś, że bywa tak na jachtach też, że trzeba mieć jakieś tam kropki czy kierunek jachtu, strzałki na poręczach, jakieś takie właśnie te rzeczy, które też można było widzieć na Tenesy czy na Nelsonie. Tego typu uwagi, przepraszam, myślę, że Andrzej wykorzysta to wszystko w tym projekcie. Na pewno, zresztą już z rozmów to wynika i nie tylko uwagi nasze będą tam uwzględnione. Czy jest później, coś, co później panowie by chcieli przenieść jako Fundacja Ślepa Kura właśnie z tych jednostek, które pływają na świecie, które już mają przystosowania różne do potrzeb osób z różnymi niepełnosprawnościami? Ja może tutaj podzielę zdanie Andrzeja, że statki, które rzeczywiście w Wielkiej Brytanii chodzą w morze z osobami niepełnosprawnymi, no, nie chcę tutaj źle mówić, aczkolwiek no, te statki tak naprawdę mają moim zdaniem póki co też wiele niedociągnięć, jeśli chodzi o pewne takie wręcz elementarne rzeczy, ale tutaj bardzo ciekawymi rozwiązaniami, na przykład na statku Tenacious, na którym byliśmy z Rysiem, oglądaliśmy go wzdłuż i wszerz, to było to, że na przykład była taka wystająca listwa, która półpokład dzieliła jeszcze na pół, żeby jednak było wiadomo, gdzie jest ta oś półpokładu, gdzie w razie jakiejś draki, czy trzeba szybko stawiać, czy zrzucać żagle, żeby ci niewidomi widzieli, żeby na siebie nie powpadać. I tak rzeczywiście te strzałki wskazujące dziób statku, jest to też bardzo istotna kwestia dla osób niewidomych, ponieważ nie oszukujmy się, czy Rysiu, czy ja, czy parę innych osób znamy się na żegludze i sobie z tym radzimy, bardzo dobrze. Ale są osoby niewidome, które rzeczywiście po raz pierwszy wręcz wychodzą z domu i dla nich wejście na statek to już jest bardzo duże przełamanie takiej wewnętrznej bariery, a co dopiero poruszanie się po nim. I takie kwestie rzeczywiście dotykowe to jest bardzo istotna rzecz ze względu na to, żeby ten niewidomy wiedział w ogóle, w którym kierunku statek idzie. Czy było coś, co panów zachwyciło na tych jednostkach, które panowie zwiedzali? Coś, co oprócz właśnie tych oznakowań jeszcze panowie chcieliby przenieść tutaj na nasz rodzimy grunt? Mnie zachwyciło przede wszystkim to, że człowiek na wózku wjeżdża na ryję i obsługuje wszystko wysoko, bardzo wysoko i bezpiecznie. To dla mnie było, przepraszam, duże zaskoczenie. No Rysiu miał okazję przejechać się takim wózkiem, bo go tam prawie że osobiście wsadziłem do tej windy. Także to też jest ciekawe rozwiązanie, że za pomocą windy można wjechać na top wręcz. Panie Andrzeju, ja tutaj mam przed sobą listę wszystkich innowacji przewidzianych na tym projektowanym jachcie i jest tam na przykład, nie wiem, mówiący kompas i też jest właśnie obrajlowanie dla osób niepełnosprawnych. A jakie są udogodnienia, jeżeli chodzi na przykład o osoby niesłyszące? Już odpowiadam. Więc wracając do Piotrka wypowiedzi, który powiedział, że niewidomi to kozacy, rzeczywiście ja wcześniej w moim wejściu antenowym mówiłem dużo o wózkowcach, a nie mówiłem o niewidomych. Dlaczego? Bo niewidomi to dla nas bułka z masłem. Oni są świetni i tylko chcę powiedzieć, że moje spotkania z Ryszardem i z Piotrkiem, który przed chwileczką mówił, dały taki efekt, że ja po każdym spotkaniu z nimi robiłem notatki bardzo szczegółowe, w których były zapiski, czego oni by sobie życzyli na tym nowym jachcie i co należałoby zaimplementować, żeby ich usatysfakcjonować, żeby ten jacht był nowoczesny przez następne 20 lat. I na pewno będzie ten kolor yellow melon charakterystyczny zastosowany, bo to nie kto inny, a Piotrek powiedział mi, że to tak musi być. Ja, kochający białe kadłuby, gryzłem się z tą jego koncepcją długo. Były dyskusje, a wręcz awantury. Coś zwariował yellow melon. Ma być biały, ale przekonał mnie i będzie yellow melon. Będzie udźwiękowiony, że tak powiem, wewnątrz i będzie ten system deskrypcji dźwiękowej, tak jak w muzeach, że niewidomy będzie stał i będzie system tej deskrypcji do słuchawek mówił. Audiodeskrypcji, tak. Mhm. Tak. Będzie mu mówił, słuchaj, stoisz przed kamburzem, przed kuchenką czy przed lodówką i ten system będzie go informował bez pytania kogokolwiek i on w ten sposób obejdzie sobie jacht i ten jacht się w jakiś sposób dźwiękowo przedstawi i ten system będzie. Również będą znaki dotykowe Braille'a wszędzie, Ryszardo. Także te wszystkie wasze sugestie są, przysięgam, zapisane i są, że tak powiem, zastosowane będą. Projektant Juliusz Strawiński to wie. My, wykonawcy, wiemy, jak to zrobić, ale jeszcze będziemy z waszej wiedzy i doświadczeń korzystali. A jeśli chodzi o te strzałki na pokładzie, żeby było wiadomo, gdzie jest oś pokładu czy półpokładu, gdzie jest przód i tył jachtu, też zostały wykorzystane, co zasugerowaliście panowie w wcześniejszych spotkaniach na rejsach, na których byliśmy razem. I tak wasze sugestie, jak i sugestie wózkowców i niedosłyszących też będą zastosowane. A jeśli chodzi o głuchoniemych, to chcę powiedzieć na przykład, to jest jeden z przykładów, że aby kapitan mógł obudzić na nocną wachtę głuchoniemych, to ich koje będą wyposażone w tak zwane wibratory powiadamiające, czyli kapitan włączy w sterówce koje numer 7 i 8, gdzie są głuchoniemi i oni leżąc czy śpiąc poczują wibrowanie swojej koi w jakimś tam systemie dwóch takich serii drgań, co będzie znaczyło, że za 5 minut musicie postawić się na pokładzie do pełnienia wachty i oni w tym czasie się powolutku ubierają i wychodzą. Także serie będą drgań i kiper. Tak, czy jest. Będą też pętle elektroakustyczne specjalne? A oczywiście będzie. Tak, tak, panie redaktor. Pętla elektroakustyczna już jest wymyślona i jest wykonawca nawet, który skłonny jest to w wersji jak najbardziej nowoczesnej nam przedstawić, żeby nie wymyślać czegoś, co już jest wymyślone przez innych. Tak będzie ta cała pętla elektroakustyczna. Także ten jacht musi być zrobiony mądrze. Nie możemy zapomnieć o jakichś niepełnosprawnych ze stwardnieniem rozsianym, z chorych na cukrzycę, czy z jakimiś innymi niepełnosprawnościami szczególnymi. Chcielibyśmy, żeby to był jacht, na którym wszyscy niepełnosprawniacy tylko się na świecie nie pojawią, z jakimiś nawet bardzo wyjątkowymi niepełnosprawnościami, będą mogli się poczuć jak u siebie. A czy rzeczywiście to się wszystko uda zrealizować na tym jednym jachcie? Tak, bo podczas projektowania została zrobiona tak zwana analiza procesowa żeglowania z niepełnosprawną załogą z uwzględnieniem sytuacji krytycznych, analiza wad i zakłóceń procesu żeglowania, analiza ryzyka osoby niepełnosprawnej, analiza przystosowania stanowisk pracy i wypoczynku na jachcie. Są sformułowane problemy projektowe, sporządzona jest lista wymagań projektowych, to się nazywa Quality Function Deployment. jest koncypowanie z oceną i wyborą rozwiązań konstrukcyjnych i konstruowanie wyposażenia jachtu dedykowanego osobom niepełnosprawnym ze szczególnym uwzględnieniem tych poruszających się na wózkach inwalidzkich oraz niewidomych. To są olbrzymie zadania, to są takie kamienie milowe, które muszą być w projektowaniu przeprowadzone przez naprawdę doskonałych profesorów, ludzi, którzy w procesie projektowania uniwersalnego, a więc nowoczesnego, dla takich ludzi jak ci niepełnosprawni, ale również dla ludzi pełnosprawnych, uwzględniają te wszystkie ryzyka, te wszystkie nowe, jak gdyby, przestrzenie, w których mamy nawet może mało doświadczeń, ale wiemy, że musimy to zrobić, ponieważ chcemy, żeby to był jacht, który będzie absolutnie wyjątkowy, którym będziemy mogli się pochwalić na różnego rodzaju targach, czy jakichś innych olimpiadach rozwiązań innowacyjnych dla niepełnosprawnych, żeby uzyskać patenty, uzyskać wzory użytkowe i pokazać, że Polak potrafi. Ja przyznam się, że kiedy przeglądałam listę tych wszystkich innowacji przewidzianych na tym projektowanym jachcie, zaskoczyło mnie to, że będzie też, że jest na nim przewidziany taki system monitoringu stanu zdrowia załogantów wraz z odczytem lokalizacji osób na jachcie, tak, z sygnalizacją zagrożeń typu upadek lub wypadnięcie, tak, na burtę, to jest coś, czego chyba nie ma na tych innych jachtach. Tak, to jest coś bardzo nowego. Ten system nazywa się, to system elektroniki Smart Band, który nasi naukowcy na uczelni naszej doskonale potrafią zaimplementować na tym jachcie. Każdy załogant, który pojawi się i powie, jakie ma dolegliwości i musi mieć na przykład podawaną insulinę o godzinie 18:15, będzie zaprogramowany w komputerze pokładowym i ten system będzie o godzinie właściwej informował kapitana, który ma sprawdzić, czy tą insulinę sobie załogant podał, czy zapomniał, bo w ferworze żeglowania, pracy przy kole sterowym mógł o tym nie pamiętać. Wtedy ten system powie mu: insulinę za chwilę, bracie, se zaaplikuj. Tak samo, jeżeli się człowiek wywróci z pozycji pionowej, będzie leżący gdzieś pod pokładem, na pokładzie, to ten system natychmiast, który wykaże, że jego pozycja jest nietypowa, zaalarmuje kapitana i kapitan będzie wiedział. To samo, gdyby się okazało, że załogant w czasie sztormu wypadł za burtę, bo musimy przewidzieć każdą sytuację, to obrączka na jego nadgarstku z takim urządzeniem, który podaje jego pozycję, pozwoli natychmiast ogłosić alarm i jacht natychmiast wykona prawie automatycznie zwrot po to, żeby podjąć takiego załoganta wypłukanego z pokładu na pokład. Także mamy świadomość, z kim będziemy żeglowali, komu dedykujemy te jednostki i mając świadomość niebezpieczeństwa i ryzyka oraz poczucie odpowiedzialności za to zadanie, za ten projekt, za to działanie, zastosowaliśmy absolutnie wszystkie rozwiązania, jakie aktualnie technika światowa ma i jakie się pojawią i przewidujemy, że będziemy w przyszłości to wszystko unowocześniać. Natomiast z ostatnich, że tak powiem, osiągnięć, które na tym jachcie się pojawią, to podwójne dno, tak zwane dno dwupłaszczowe tego jachtu. Na wypadek, gdybyśmy trafili na jakiś półzatopiony kontener, gdyby nam rozpruł poszycie dna, no to rozpruje pierwszą warstwę i ta druga warstwa, drugi płaszcz utrzyma ten jacht w pozycji, że tak powiem, bezpiecznej. To jak podwójne zbiorniki dwupłaszczowe, paliwowe czy gazowe. Podobnie będzie zbudowany ten kadłub, dzięki czemu osiągniemy jak gdyby możliwość opowiadania czy chwalenia się, że nasz jacht jest jachtem, no powiedzmy, niezatapialnym. Oczywiście to jest dyskusja, ale chcę również powiedzieć, że jacht w ogóle jest zaprojektowany na tak zwaną ewentualność destrukcji elastycznej. Czyli jeżeli nam wysiądzie, popsuje się zasilanie hydrauliczne, to mamy zasilanie elektryczne. Jeżeli jedno i drugie wysiądzie, mamy korby, którymi będziemy mogli obsługiwać kabestany, rolery i wszystkie inne urządzenia. Zawsze pozostaje opcja sterowania przy pomocy prymitywnych, prostych urządzeń manualnych. Jeżeli nam się złamie jeden maszt, mamy drugi maszt. Jeżeli nam wysiądzie jeden silnik, mamy drugi silnik. Mamy dwie windy kotwiczne, dwie kotwice, całą masę różnych rozwiązań, które pozwolą nam zachować pływalność tej jednostki w ekstremalnych warunkach wzburzonego morza, bardzo silnego sztormu czy zalodzenia. Jacht będzie wyposażony w tak zwane zabezpieczenie lodowe. Będzie mógł płynąć w takim cienkim lodzie, bo chcielibyśmy spełnić marzenia niepełnosprawnych, którzy mówią, chcemy popłynąć na Spitsbergen, chcemy zobaczyć wszystkie inne ciekawe miejsca, Grenlandię, bo takie rejsy się też odbywają. Ludzie mają wyobraźnię, marzenia. Chcemy, żeby ta ich wyobraźnia i marzenia się spełniły i żeby ten jacht mógł te ich marzenia realizować. A ponieważ tych jachtów chcemy wyprodukować kilkanaście na potrzeby... No tak, chciałam się zapytać, czy to jest już początek całej floty? Tak, tak. To jest ambitne zadanie. Ale Anglicy zbudowali w latach 70. Kilkanaście jachtów reklamujących huty stali British Steel. I to była fantastyczna, że tak powiem, reklama dla producentów stali. Do dzisiaj te jachty wspaniale pływają. My chcemy produkować podobnie jachty typu Empatia, które z naszymi rozwiązaniami technicznymi, innowacjami technicznymi znajdą, że tak powiem, klientów w krajach, gdzie jest wielka kultura morska, ale również traktowanie niepełnosprawnych na znacznie wyższym poziomie niż to, co się u nas w naszym kraju daje zauważyć, gdzie szacunek dla niepełnosprawnych i chęć udostępnienia im możliwości żeglowania, wypoczynku na wodzie, na morzu, warta jest tego, żeby wydać na taki jacht milion czy dwa miliony dolarów, co dla nich nie jest, mam wrażenie, wielką sumą. Natomiast ale to porozmawiajmy tak o tym jachcie, który powstaje, to kiedy tak naprawdę, jak pan przewiduje, zacznie się jego budowa? Dobre pytanie, na które boję się odpowiedzieć, bo ci, co słuchają tego, my potem będą strofować. Więc mam wrażenie, że rozpoczniemy bardzo szybko proces budowy tego jachtu do zwodowania, to 24 miesiące. Mamy już 75% finansowania. Zostało nam jeszcze trochę tego finansowania do zorganizowania, ale jesteśmy na dobrej drodze. I myślę, że sukces ogłosimy już niedługo. Chcielibyśmy zaprosić trójkę na położenie pierwszych blach. Chcielibyśmy trójkę zaprosić na chrzciny. Chcielibyśmy powiedzieć, że trójka jest naszą ukochaną radiostacją, z którą nam się bardzo fajnie zawsze współpracowało. I chcielibyśmy, żebyście o nas zawsze pamiętali, a ja chcę obiecać, że razem z Politechniką Poznańską, gdzie są wspaniali profesorowie, wspaniali ludzie i inżynierowie, zrobimy wszystko, żebyśmy mogli się pochwalić fantastyczną jednostką, na której wy, Ryszard i Piotrek, jako niewidomi i wszyscy inni, którzy jeżdżą na wózkach i wszyscy inni seniorzy, ludzie, którzy chcą tam się fajnie poczuć, będziecie mogli się naprawdę cieszyć żeglowaniem. A ambicją naszą jest, żeby tych jachtów powstało w ciągu najbliższych 10 lat, 20 na cały świat. No, trzymamy kciuki, żeby to wszystko się spełniło. Ja mam nadzieję, że w takim razie spełni się też marzenie tutaj żeglarzy z Fundacji Ślepa Kura, którzy chcą wybrać się do Nowej Zelandii. Ja uważam, że jest to fantastyczny pomysł. Ryszard już o tym od 2 lat nawija, mówiąc, stary, daj ten jacht, pożycz, popłyniemy. Mamy tylu znajomych niewidomych, że będziemy, że tak powiem, reklamowali budowę i możliwość żeglowania na tej dużej Empatii. I naprawdę jest to tak ambitny żeglarz, zresztą Piotruś również, że nie bałbym się takiego jachtu udostępnić tym żeglarzom, którzy po prostu dopłyną do Zelandii i wrócą, a jacht przez to tylko zyska sławę i okaże się być jachtem, który se poradził na oceanach, tych 5 oceanach, które by musiał pokonać. Także Ryszard i Piotr, życzę wam powodzenia. Jacht Empatia Polska, jeżeli się uda, będzie do waszej dyspozycji. Być może, że ten duży jacht też kiedyś ruszy w rejs dookoła świata, taki rejs, na którym będzie mógł się sam promować, a jednocześnie pokazać światu, że niewidomi popłynęli dookoła świata. Będzie to taki pierwszy rejs. Ja takie rzeczy lubię. Lubię w takich projektach podłożyć się w jakimś sensie i sądzę, że takich szalonych ludzi jak ślepa kura, my w Empatii, ludzi na Politechnice trochę jest. Cudownie, że tacy ludzie są. Dziękuję pani dyrektor, że pani też do tych ludzi się zalicza. Porozmawiajmy o państwa najbliższych planach dotyczących żeglarstwa i propagowania żeglarstwa. Zacznijmy tutaj od ślepej kury, o tych najbliższych planach. Może nie takich odległych jak Nowa Zelandia. No cóż, ja to osobiście będę żegnał sezon na takim zlocie żeglarskim. To się zowie Próchno i Rdza w połowie października. Wtedy jest zjazd różnych żaglowców i blaszanych, i drewnianych. Jest parada żaglowców. No i to jest takie jakby oficjalne zamknięcie sezonu, gdzie później statki płyną do swoich portów macierzystych, są wyciągane z wody i zimowanie. Także no to takie moje najbliższe plany żeglarskie. Panie Ryszardzie? Ja żeglarskie plany w tym roku już niestety nie mam żeglarskich planów na ten rok, tylko jeszcze mam żeglarski film, który nakręcono o naszej fundacji, o muzykach i o naszym rejsie do Szwecji i koncertach. Mamy premierę filmów na festiwalu w Gdyni we wrześniu. Teraz 20 września będzie premiera tego naszego filmu, a jeżeli chodzi o już czysto żeglarskie, to w przyszłym roku mam nadzieję przepłynąć około 3 tygodnie. Chciałbym zrobić brakujący mi odcinek z Amsterdamu do Anglii, Southampton. Później chciałbym do Dublina i z powrotem do Cherbourga. To jest odcinek, który brakujący w mojej drodze żeglarskiej od Göteborga aż po Grecję. To jest jeden odcinek, którego jeszcze nie przejechałem. Panie Andrzeju, a najbliższe plany Fundacji Empatia? Najbliższe plany Fundacji Empatia to też zlot żaglowców Próchno i Rdza, ponieważ nasz jacht jako stalowy jest zaliczony do tej Rdzy. I to są rzeczywiście, to jest bardzo piękny zlot, bardzo fajna atmosfera towarzyszy temu. Również są to szanty i spotkanie starych żeglarzy. Nasza Empatia jest najmłodsza wśród tych 40 starych żaglowców, tak zwanych kredensów i stalówek. Ponieważ no w naszej dzisiejszej trójce pod Księżycem i równocześnie pod żaglami dobijamy do portu, to ja poproszę tak już na zakończenie o przypomnienie, gdzie te wszystkie osoby, które by były zainteresowane działalnością państwa fundacji i przede wszystkim żeglowaniem bez barier, gdzie mogą szukać informacji. Nasza strona internetowa www.jachtempatia.pl. Tam są wszystkie namiary, tam są zdjęcia, tam są reportaże, tam są opisy tego, co robimy. Mam wrażenie, że niedługo wstawimy również dużo informacji na temat tego nowego jachtu. Zapraszam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Gośćmi Trójki pod Księżycem byli w studiu w Poznaniu Andrzej Walczak, prezes Fundacji Empatia, i w studiu Trójki w Warszawie Ryszard Pożar, prezes Fundacji Niewidomych Żeglarzy Ślepa Kura, oraz Piotr Goniewicz, też z tej fundacji. Dziękuję, dobranoc. Bardzo dziękuję panom za wizytę. Życzymy dobrej nocy Irena Dan, Sylwia Hej i Elżbieta Korczyńska, czyli cała ekipa dzisiejszej Trójki pod Księżycem. From you, I get the story.